Körülötted, na hát neked véged. Befűztek, felcsavartak, de te nem is érzed. Ha véred százezerrel száguld, rohan éged. Az ilyen lángolás már nem is érhet véget. S ha mindez túl sok, vagy túl kevés érte, ráteszünk egy lapáttal, hogy mindenki értse. Száguldás, fényes vágyakon. Száguldás, én már csak magamtól félek. Száguldás, most még jó nagyon. Száguldás, csak egy kis időt kérem. Szeretlek látni ölelés előtt és közben. A gyönyör pillanatát osszuk meg örökre. Szeretem nézni, ha már kisimult az arcod. Bárhogy is remélik, nem adom fel a harcot. S ha mindez túl sok, vagy túl kevés érte, ráteszünk egy lapáttal, hogy mindenki értse. Száguldás, fényes vágy.